بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Muharram mwaka 1443, katika darsa kitabu sharh sunna al-Humaydi rahimahullah ta'ala bisharh au usul sunna al-Humaydi رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو كريشوبيتا التعريف برسالة أصول السنة للحميدي، نليو بإذن الله تعالى تنزا ترجمة الإمام الحميدي، ترجمة بمعنى أبا أتايريز والإمام الحميدي جينا لك نكوك فوبي ميشاك. قال هو عبد الله بن الزبير ابن عيسى بن عبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن حميد بن زهير بن حارث بن أسد بن عبد العزى، وقيل جده هو عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد، والحميدي هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم المكي أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسند. أنا مسند ياكيت مسند الحميدي، الحمد لله إكو مكتبه جو كتك مجلد مبيد مسند الحميدي. وكفوبي إذن رجينا لك الإمام الحافظ الفقيه، الإمام الحافظ فقيه ونوتون وفقه شيخ الحرم صاب الكواكي سوميشا مكة مسجد الحرام. حدث عن إبراهيم ابن سعد وفضيل ابن عياض وسفيان ابن عيينة فأكثر عنه وجودا، وأمبوكيا كتوكوها ونوفيوني إبراهيم ابن سعد فضيل ابن عياض سفيان ابن عيينة بادي أي سبيك إن كتكواتو خواص طلاب، وسفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى لهابك سما فأكثر عنه وجودا. قال والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية ووكيع والشافعي، وليس هو بالمكثر ولكن له جلالة في الإسلام، وسيك من فان وكنا الإمام البخاري نمجنه، لكن أي شميك كتك الإسلام وكوام شاهم كوب ولفاني وعلم. حدث عنه البخاري كتك ونفنزواك يتشليز الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذهلي وسلمة بن شعيب ويعقوب الفسوي وأبو زرعة الرازي وبشر بن موسى وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو بكر محمد بن إدريس المكي وراقه والوكي أنك وخلق سواهم، يعني قوتوين يومي كتوكوا الحميدي. الإمام البخاري كسما حدثنا الحميدي يمكسودية صاحب أصول السنة، na hadithi yake ndio ya kwanza kabisa katika sahih al-Bukhari. Qala Ahmad ibn Hanbal al-Humaydi indana imam. Imam Ahmad ibn Hanbal akiri uimamu wal imam al-Humaydi. Wa qala Abu Hatim athbata an-nas fi ibn Uyayna al-Humaydi, yani Sufyan ibn Uyayna athbata an-nas, katika wale waliopokea kwa Sufyan ibn Uyayna ni yeye ndio wa kwanza kabisa. Wa huwa raisu ashabi ibn Uyayna, yeye ndio kiongozi wa wanafunzi wa ibn Uyayna. وهو ثقة إمام. أبو حاتم يسمى ثقة mtu anayeaminika katika mapokezi yake na ni imam katika ilmu. وقال يعقوب الفسوي حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام أهله منه. أمتحدثي الحميدي نسي يمونا أنا يوبند لي خيري أو أنا يوبند لي خيري وإسلامنا وإسلام كما انفنواك. وقال محمد بن إسحاق المروزي سمعت إسحاق بن راهوي سمعت إسحاق بن راهويه أو ابن راهويا يتسميك سمعت إسحاق بن ابن راهويا يقول الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. هين تزكي يا إسحاق ابن راهويا والإمام الحميدي كنين يبا يتاجى منين يا أئمة كوسو الإمام الحميدي kwa sababu ukimjua mwandishi wa kitabu ndio utafahamu uzito wa maneno yaliyo ndani ya kile kitabu. Kwa huyo aliyeandika maneno haya si mtu yoyote wa kawaida, ni mtu ambaye wanawavioni wakiri ilmu yake na uimamu katika hii dini. Kwa yule imam au Imam al-Humaydi hapa sasa, yule mwana wa chuoni aliandika kitabu, ukijua uzito wake na heshima yake katika ilmu utafahamu kwa nini watu wameizingatia hii risala kuwa isomwe na ni itikadi katika itikadi za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na ndivyo ilivyo, ukimjua mwandishi utaelewa uzito wa kila alichoandika. Ama usipomjua mwandishi na kumfahamu, huwezi kuona uzito kwa yale maneno aliyozungumza pale ndani. Na hapa utakuta kwa ahlul bid'ah wanabidii sana katika kuangusha hao wanaoviona sana kusala, kwa sababu watu wakisoma itikadi iliyoandikwa na wao kuna mambo mingi sana katika misingi ya dini wanaoihalifu msingi ya itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sasa kuna lugha ambazo wapenda wao kutumia. Kwa mfano al-Imam al-Humaydi, mtaweza kumwambia kwani huyu sahaba usahaba. Kwa hivyo mtakiani wewe angalia masahaba nasema ni mfano, ili akianguka huyu uachilie mbali ile aqida yake aliyozungumza pale ambayo imeegemezwa katika maneno ya Allah na sunna ya Mtume sallam kama mtakavyoona. Au kamkuta mtu wazungumza kuwa watu wasomeshwa usulu sunna lilhumaydi, alhumaydi yankufa miaka hiyo wasomeshwa leo, utafikiri aqida ya Uislamu fa nini yabadilika, utafikiri aqida yabadilika. Na aqida itikadi ni ile ile haibadiliki, ilivyokuwa wakati wa Imam Shafi'i wa Imam Ahmad na kabla yake mpaka kwa Mtume za sallam huko nyuma, ni ile ile aqida ambayo leo atakana Muislamu aitakidi. Kikoona wazungumza maneno kama haya, asoma sharhu sunna lilbarbahari, huyo Barbahari alikuwa huko asomesha leo. Sasa ataka kutabikisha ile mambo alikuwa kitabikisha kina Barbahari wakati ule leo, hiyo wajua ni lugha gani? Ni kulegeza misimamo na ahlul bid'ah, kuwa wale walikuwa bid'ah zao ni kubwa zaidi kuliko za leo. Wallahi leo bid'ah ni kubwa zaidi kuliko ilivyopita, ni kubwa zaidi kuliko ilivyopita. Na kila watu wakisonga mbele kuwa mbali na asri ya nubuwa ya Mtume wa sallam, kila watu wakisonga mbele ule upotofu wazidi kuwa mwingi. Mtu asikudanganyeni akakwambia kuwa zamani walikuwa wale watu wa bid'a, wajua bid'a zao mkubwa, ndio maana wale wanaoviona kwa ugura nishaisikia hii pia shubha ikizungumzwa na shubha mchwara kabisa. Yeye mwenyewe anayezungumza hivi bid'a yake mkubwa kuliko watu kama yeye walivyokuwa wakati ule. Yeye anayezungumza maneno haya, wale mumayya walikuwa wakati ule yeye ameshinda. Subhanallah, ukiangalia ule udhaifu ambao leo tunao katika kutabikisha aqida na misingi ya itikadi ya Ahlus-Sunnah wal-Jamaa leo, kisha bado watu waona kuwa mmefanya dini ngumu na ule udhaifu Ahlus Sunna walionao. Wallahu almusta'an. hawa wangeishi asri ya Imam Ahmad wangelikuwaje? Wangeishi asri ya hawa aima wangelikuwaje? Kwa hivyo hapa aeleza maneno wanaovioni kuhusu al-Imam al-Humaydi ili ujue uzito wa hii risala. وقال علي بن خلف سمعت الحميدي يقول ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان إسحاق أقصدية ابن راهوية لا يغلبنا أحد يعني من أهل البدع أئمة جهابذة. الإمام أحمد عراق, خراسان إسحاق بن راهوية, na yeye yuko Hijaz Makka. So maadamu tuko sisi hivi, yani hii ni timu kubwa kabisa ya wanaovioni ambao walikuwa wakieneza sunna na kukandamiza bid'ah. Sema ikiwa hali ni hii, basi biidhnillahi ta'ala hatushindwi kwa uwezo wa Allah, hatuwezi kushindwa katika jambo letu. Lakini wakikosekana wanaovioni wakaenea watu wa bid'ah, hali ya Uislamu huwa mbaya sana, mbaya sana. Hebu fikiria wewe, kabla ya watu kufahamu sunna, leo katika hii miji yetu tunaoishi, sunna iliyokuwa yaeleweka ni sunna mtu akiwa khariji kwetu, na ili kila mtu yalifahamu kuwa sunna ilikuwa ni uwe khariji ndio wewe mtu wa sunna. Basi Allahumma wapinga maulidi na itima, basi wewe ni mtu wa sunna. Sunna haijaeleweka vizuri kabisa. Wakionekana kila wanaopinga maulidi, yule jamaa yetu, yule mtu wetu apinga maulidi yule, kana kwamba sunna kupinga maulidi na itima tu, basi kumbe yeye mwenyewe ana itikadi chafu, hajui. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta neema ya da'wa salafia katika miji yetu. Kumbe sunna haiko hivi, sunna iko vile. Jamaa wakakasirika, wakaanza kuipiga vita da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ya kikweli sasa ilivyokuja. Na hii ni rehma Allah ametuletea katika miji yetu, lau kama watu wangelikuwa wajua. Sababu Allah asingetuletea hii neema ya da'wa salafia, wengi wetu leo tungelikuwa na makhawariji. Tukiona ndio tunusuru nini? Sunna. Fa subhanallah, Allah akaleta neema ya watu kuifahamu kumbe sunna haiko vile watu wanavyotasawara. Sunna ina mambo makubwa zaidi. Kweli kama miaka 20 nyuma, tuchukulie 25 nyuma, kulikuwepo na watu wasomo usulu sunna, Imam Ahmad, Sharhu Sunna al-Barbahari, kabla ya kuingia da'wa ya al-sunna, da'wa salafia, watu habari walikuwa hawana. Mwanzo hata wasomi, hata wasomi, ushabiki tu. Misikiti yaishi vita, fujo ndani ya misikiti. Kwa nini anasema bismillah kwa sauti? Sisi tunataka bila sauti, bakora. Kwa mambo ambayo hata hayafai watu kuteta kabisa, mpaka ikaja kufahamika kumbe sunna ni hivi na masala ya ilmu yako hivi, ndio watu wakajielewa. Wale waliokataa kuja kujielewa, basi ni wao wenyewe wamekataa. Lakini Allah akaileta hii neema, akawaokoa wengi katika waja wake kutoka mara na nini, na itikadi potofu haswa za kihariji ambazo zimeenezwa na wengi katika hao wanaojinasibisha kuwa ni watu wa sunna. Kwa hivyo aima wakienea katika mujtama biidhnillahi ta'ala, basi sunna zitaenea na zitapata nguvu, na alhamdulillah. Hivi wewe waona kuna da'wa walillahi alhamdu wal minna wal fadli lillahi wahdahu la sharika lah inaokwenda kwa kasi kama da'wa salafia? Alhamdulillah, kila mahali ukienda utawakuta, kila mahali, na hakuna mavideo, hakuna mapicha, hakuna nini, hakuna lolote, hivi hivi tu njia za kizamani hivi. Lakini Allah yuwafikisha, yuwafikisha kule na kufikisha, na alhamdulillah wako ndugu zetu ambao pengine hatujawahi kuonana hata siku moja, ambao wako katika manhaji ahli sunna salafiyin katika miji ya mbali kabisa. Hii yote ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kuieneza da'wa ya ahli sunna. Na da'wa itaenea ikiwa watu watajishughulisha na nini? Na ilmu. Na ndio maana nyinyi muona da'wa za mahizbi wa zafa paka wasa wengine watauliza, ah, fulani yuko lakini ilikuwa kisikika zamani, yuko. Hawezi kuonekana kwa sababu ilmu. Ilmu ndio inawahuisha. Inawahuisha manatik, inawahuisha miskiti. Ilmu ndio inawahuisha watu. Bila ya ilmu basi utakufa tu. Hamuonekani kabisa. وقال أبو العباس السراج سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول الحميدي إمام في الحديث. حميدي إمام كتك حديث. قال محمد بن ساعد عبد الله بن الزبير الأسدي الحميدي من بني أسد ابن عزة ابن قصي قرشي صاحب ابن عيينة وراويته يعني كتك وبوكيزي waliopokeza pakubwa sana hadithi za Ibn Uyayna. Mata bi Makkah sanata 19200 wa kana thiqatan kathira alhadith, alikuwa ni mtu thiqa aliyepokea hadithi nyingi. Alikufia Makkah sanata 19200 mwaka wa 219. Kuna mtu aliishi karne ya tatu huko ambaye adidiriki zile karne ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم amezisifu, khairun nasi qarni thumma alladhina dunahum thumma alladhina dunahum. Kwa sisi tusoma kitabu cha aqida kilichoandikwa na mtu ambaye ameishi asri hiyo ambao walikuwa karibu sana nani na masahaba. Kwa upokezi yeye amepokea na mwenzake na mpaka kwa masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Na hapa ndiyo kuna umuhimu sana wa kuchangamka ahli sunna katika kuwafundisha watu vitabu kama hivi. Sababu hata ahli bid'a hawana mdomo wa kuzungumza dhidi ya hawa aima. Wakizungumza onekana wazi ni wakosi. Kama usomeshi i'tiqad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ajulikana ni imam. I'tiqad al-Imam Shafi'i. Angalia wanavyojisifu wa kuwa ni Shafi'ia. Kisha usome sharh sunna lilmuzani uangalie itikadi ile iko sawa na hawa nji. Na Almuzani ni mwanafunzi katika wanafunzi wa karibu sana Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kadhalika ukija katika upande wa Malikia usome Muqaddima wa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki wa hakadha mpaka ahlul bid'ah wanyongeke hivi, hawana mahali pa kwenda. Manake hizi ndio i'tiqad za a'immatu salaf ambao wao zuran wa buhtanan wajifanya wao ni wafuasi wao. Waongo tu, wazushi. Qala Muhammad ibn Sa'ad hichi suma. Wakadhalika qala al-Bukhari fi tarikh wafatihi wa qala ghayruhuma mata sanata 20 wa 200. Imam Bukhari kataja tarehe hiyo hiyo. Na wengine wakasema alikufa mwaka wa 200 na 20. وروى له مسلم في مقدمة كتابه كتك مقدمة وصحيح مسلم فيها مبكية كتك قال الحميدي قال وابن ماجه في التفسير كذلك ابن ماجه والباقون نوين جنيو كتك أئمة السلف ومبكية كتك الإمام الحميدي رحمه الله تعالى كسيستم زمزية هويو الحميدي نايكي لتو كتابه ألي تشكي عندك أو رسالة ألي يندك أمور تيسوم إن شاء الله تعالى كونزي كيكاو كنا تشكوديا kwanza kikao tunachokuja tutaanza kusoma moja kwa moja maneno ya muallif rahimahullahu ta'ala kisha tusome na ta'liq ya Sheikh Ar-Rajihi hafidhahullahu ta'ala naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fiikum.